บารมีของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากันมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระศรีอานกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีบุญบารมีเท่ากันหรือไม่บุญถ้าจะมากำหนดหมายถึงความเป็นอยู่หรือสมบัติในปัจจุบันในชั่วชีวิตของท่านเรียกว่าเกี่ยวกับโลกพระศรีอานท่านก็มีบุญบารมีมากกว่าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้านี่เสมอกันพระศรีอานนี่อายุท่านก็ดีบริษัทในศาสนาของพระองค์นี่สม่ำเสมอกันหมดพระศรีอานมีอายุตั้งหลายหมื่นปีพระพุทธเจ้ามีอายุเพียงแค่80ปีอันนี้แสดงว่าพระศรีอานมีบุญมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ความมีอายุยืนนี่ก็เป็นบุญอันหนึ่งท่านบำเพ็ญบารมีมาเยอะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ปัญญาธิกะศรัทธาธิกะวิริยาธิกะหมายเหตุใต้บทความพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกับแสนมหากัปอย่างเช่นพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าในสมัยของเรานี้เองศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยกับแสนมหากัปวิริยาธิกะบำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับแสนมหากัปซึ่งพระศรีอริยะเมตไตรก็อยู่ในพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะมีบารมีมากต้องบำเพ็ญบารมีเป็นเวลานานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน